ikaw'y nalasing sa ganda ng boses at mukha mo kung saan nakatingin na mata. Huwag na magsapin sa paa, humiga ka, huminga at damin ang kaba. Ito'y para sa atin talaga. Guluhin nating dalawa ang kwarto. Dalawang binti mo ay ipatong sa aking balikat. Di ko ililipat ang palabas. Sige sumigaw na malakas, init ang katawan nilabas. Alam mo naman na mas magaling ako sa itaas. Yeah, would you be my baby? Be my lady. Come on, let's go crazy tonight. Ano pag hindi mo na ako kailangan? Ano pag hindi mo na mapakinabangan? Sumama, baka mawalan ng gana. At baka bigla na lang lumisan. Dahil para sa'yo madali lang. Narinig ko sa'yong kaibigan. Sana'y ka na daw namang iwan. Mukhang naiingit ang iyong bestie. Sama mo kasi siya dito next week. May dinala akong Hennessy. Sabay tayo manood sa Netflix. Hanggang sa mag-umaga na. Kasya naman tayong tatlo dun sa kama, yeah. Pero ano pag hindi mo na ako kailangan? Ano pag hindi mo na mapakinabangan? Ano pag hindi mo na ako kailangan? Ano pag hindi, yeah. Hey, ano pag hindi mo na ako kailangan? Next week, may dinala akong Hennessy. Sabay tayo manood sa Netflix. Hanggang sa mag-umaga na kasya